is. Ja. Ja, de stroom ligt eraf. Ja, wat, dat is wel jammer, want we waren net heel lekker aan het dansen. Ja, ja, ja, ik kwam hier aanlopen en met, ik begon steeds te lopen. En Frank opeens, Noise, deze man heeft allemaal zelfgemaakte instrumenten en het is fucking hard. Maar dus even een onverwacht pauzemomentje. Oké. En hoe is het verder op deze stage? Dan ik ga je, oh, jij moet... Jan Modaal die is hier waarschijnlijk de stage manager en die er zijn wat problemen met de stroom dat is toch een beetje jammer natuurlijk dat ze met nu misschien stroom check.